lasing dahil wala ka na. Nakatingin sa salamin at nag-iisa. Nakatanim pa rin ang gumamelang binalik mo sa akin nang tayo. Katulad ng damdamin ko, kahit buhusan mo ng beer, ayaw pang mamatay. Thank you. na to.